غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سورة حامي مؤمن سورة زمر بسيدي بنزول كم أفضي ترتيب مصحفي كم مخکې سره مناسبت ده چې مخکې صورت کې رد شرف العبادت او بار بار دې صورت کې هغه په دعا سره بدل کړ تفسیر دا عبادت کې په دعا سره او دویم التهم باخر کی وصیق الذین کفروا ویلو دی صورت کی ترغیب ورکی چل غافر الزم دے توبہ باسے جہنم نہ بچے دریم دا التهم تنزیل الكتاب دلتهم تنزیل الكتاب و تصدیق لقرآن کی او شانتی دی سلورم داو چالتے مجرمان ذکر کلیو کو متکبرین سرا سورہ زمر کی دلتوے ذکر کی پا جدال سرا سلور دل یجادلونا یجادلونا جگڑی کئی ور انزم تاو چالتے مشرکین حال بیان کدو قرآن پا وقت کی او دا توحید دا بیان پا وقت کی ضرور نیچوی اشمع عزت دلتا سور حمی مومن کی بوئی چل مقت اللہ اکبر من مقتکم تا چی با ضرور نچاو دنو اللہ با دیر غصاو تا سو دمرا نوے غصا لکا اللہ جب تا سو باندے غصاو تا سو خبر نوے کن پګم دا چلته ترغيبات ذکر کړیو یا عبادي یا عبادي او دلته کې زواجر دي د پاره د مجادلینو او پګم دا هم چې هلته هم د ملائکه ذکر کړیو په اخر کې وتر الملائکه حافین من حول العرش سوره حامی مومن کے اپاول کی ہوئی وما یاد کی الذین یحملون العرش ومن حوله اب اس طرح دو پار دعا واری او بلداؤ چلتے بار بار ذکر کری فلبی سمس والمتکبرین تخویف اخروی کے دی صورت کې بووی موسی علیہ السلام په واقعیا کې چې فرعونیان دي متکبرین انی عذت بربی و ربکم من کل متکبرین الته ویل یقل لله الشفاعت جميعا او دی صورت کې بووی مال الظالمین من حمیم ولا شفیع ظالمان دا پارنشتا حل تیمویلیو حل یستویل لذین دلتبویو ما یستویل اعمال وصیرو والذین آمنوا عملوا الصالحات ولا المسیعو سورہ حمیم دعوی رد شرک فی الدعا او صورت کې تری باب دی اول سوار لسو آیاتونو کې دی ازویم دا سوار لسم نا اکاون چو پندوستم پوری او درین داوین تر اخیرہ پوری دی دا اول باب سوار لسو آیاتونو کی با تصدیق لقرآن پسی نه صفات تولوحیت بیانی او دا مسئلی توحید سلور عنوانات سلور اول عنوان نه دي چې دا د هغه چا مسله ده چې دا نه صفاتونه دي عزیز العلیم غافر الذنب قابل التوبه شدید العقاب ذو الطول لا اله الا هو الیه المصیر دا د هغه چا مسله ده دیم عنوان دا دی چې په دې کې څوک جګړه کوي نو کافر دی ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا دريم عنوان داري چه دا مسألة چه اومن للا ودا عرش ملائك ولا دعا قاني غاري الذين يحملون العرش ومن حوله وما ياتكوه سلورم عنوان داري چه دا مسألة چه اومن للا نو اللہ تی خفش بسنو ان اللذین کفرو ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اللہ غصا تاسو باندې ډیر زیات ده تاسو په توحید غصا کی ده نو اللہ هم خفا کنو اس بس چل کوئے تاسو لور عنوانات بیا دویم باب چې سوار لسم ناپلا نو دعوه د سورت فدع الله مخلصین له الدین بیا شان د الله او صفات رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح عظمت د الله بیانې او بیا تخویف اخروی ابي اور فسي دنياوي اولم يسيروا بیا دلیل نقلی موسی عليه السلام نا بیا تفصيلي بيان در رجل مؤمن وقت بیان در رجل مومن بیاد چوو انا ذریم باب تی اور ایک تسلیات تی فصبر نواد اللہ حقن پچپن کی بیا دعوه توحید یو کم شپیتو کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم دلیل وحیم پاگی بیا دلائل ذکر کی عقلی هر صورت کی اتوات دلیلنا دیکیم اللہ الذی جعل لکم اللیلہ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء الله الذي جعل لكم الأرض قرارا عقلي دلائل ذكر كي او بي آخر كي زجر ذي دفار ذا مجادلين او تصليات رسول الله صلى الله عليه وسلم له اباز عقلی دلائل آخر کی بیانی سورت ممتاز دے زنور سورتن پاینوانات و اربعو دی مسئلی او په نقلي دلیل رجل مؤمن او زجر د پاره د مجادلینو سلور زلا سلور آیات کې وی ما یجادل فی آیات الله الا الذين كفروا بیا پینځه زیر شم کې وی الذين یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم بیا چپن کې وی ان الذين یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان بیا یو کم او یا کی وی ونتر الم تر الذين یجادلون فی آیات الله ان یصرفون بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله پوئی په معنا د دې تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نازل دې د دې قران د طرفه د هغه الله ندي چې عزيز دې زور اور دې غالب عليم دې پر سبان دې پوان غافر الذنب بخون کې د ګنا دې وقابل التوبه قبل انکه ده توبه ده چسو کباسی شدید العقاب اڈیر سخ عذاب والده ده چه توبه نو باسی زد طول او خاوند قوت لا اله الا هو دا مسئله ده چه ده ده ذات چه ده دوم رصفتونه ده نو قوه اے کنا لا اله الا هو نشتبل حاجت روا او کارساز مگر الله دې اله المسير دل ترات للي نداو یو عنوان د مسلې چې د نو صفاتونو مالک دې مسله ومنه دا هغه ذات مسله ده دویم عنوان ذکر کی کسو کې نمنې نو بس کافر وای نو ما یجادل فی آیات الله جګړې نکې د الله په دې آیاتونو کې چې بیان شو الا الذين كفروا مگر هغه کسان چې انکار کوي د توحید نه ولا یغررک تقلبهم فی البلاد نذوکن کی تعالی ګرځیدل لا ګرځیدل د دې په خارونو کې خپ عیش او خپ مستی سرا بزیدو کنشی تاو کافران دی اللہ الذین کفرو چدا مسئلہ ندا مانا لکنا نو سیازی چدا سوک دی را چپا خارنو کی گرزی را گرزی كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم تكذيب كلمة مخي ذينا قوم ذنو عليه السلام أنور قوم نوح بأبس ذينا وهمت كل أمة برسولهم ها مجادلة دعوة كنخا جدال قص كلمة وهريو أمة تخبل بغمبر بحقهم لِيَأْخُذُوهُ چراوینی سی قتل کی دیرا دیکھ لیو وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِينَ او جگڑی کلی ویغی سرا دخپل باطل پوجا و باطل دم رک لکو چیغی نپری خود با سببی ادا دا باطل پوجا باندی با سبب دا باطل سرا نو هغه راضی اخی څنګه چې سوره کاف کې ویلو چې دې اخر مطلب څه دی پدې کې دی جګړو کې څه مطلب دی الله دې مطلب دې کنا لیدحذو بالحق يزهدو به الحق چرکی پدی پل باطل سرا حق لران بی باطل بی او حق بنی دا با رکووی علا با دمکو دا دا هر باطل پرست پذرک راز دی خوئی ہے نا تا خو اللہ ہوئی چیزی دا مطلب دی خواب فاخستو هم اللہ بیامیونی والچی خواب ساسو با حق رو کوای دنیا نا حق زمان نم دی حق زمان توحید دی ساسو با دارو کوای نومینی والخواب فاخستو هم فکی فکانا اقام اللہ ای زمان عذاب دیولی دو سنگو بیا خواب ندا خوی اللہ تا دا پکانو قوم و نذکرو قوم امون سری دلی دی مون خدا وسوی نکنا اللہ و کذالک حقت کلمت رب دکا دی باندی هم عذاب ثابت شوی دکنا دغسی ثابت شوی دا پیسل دا ربستا پدی کافرانو باندی کما فیصله انهم اصحاب النار چې دا جهنم یاندي بس نور څه غواړې پرې ده کا دا غواړې لګه چې جهنم یان شو او جنت ته نکټ شو دا دویم عنوان ښه مسله جهنم نه ده منلي دا غي حال وګوره کنه سو کی دنیا کې هلاک کړو او لچانه جنت کټ کې جنبه دی و نظریم عنوان ذکر کړي جزا مسلله څوک مانی رضارش ملائک ولا دعاګانې واړي چې مخکې ذکر شو په اخر د سوره زمر کې وتر الملائک تحافینا من حول العرش دا وی دعا باندې قبليږي الذين كسان يحملون العرش چې چاپیرا د عرش ندی يحملون العرش چې لاندې د عرش ندی نو يحملون صورتن ذکر کوي دې صورتن فعل وي خان چې څو وګورنه شکل داسې دی لکه دې برا ټینګړي عرش باندې دی په ګو پروت نو خان رزق يحملون ویلې چ ظاهر کې داسې معلومي نور عرش د الله هو هغه ټینګړې یا ملائکونه چې ټینګولې او دی خو صرف د تابعدارې لپاره ولر ومن حوله هغه ملائک چې پیر د عرش ندي یسبحون بحمد ربهم دغه عبادت هم زمونږ د عبادت په شان دی څنګه چې صفونه زمونږ د صفونو په شان دي کنه نمونگم چمون شورو کونو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسم او غیم دغا سوئی یسبحون بحمد ربیم سناوائی او تسبیحوائی بحمد تقبل رب سران و یؤمنون بهیم ایمان روڑی پا اللہ باندی دین اشنا خبر اوکڑا دا ډېرې خبرې دا ذکر شوې ښه چې انسان یو سات دې دې کې فکرمن شي یو هغه ذکر کړیو چې کانا یا کولان توام او دی به خوراک کو دا خو هر چا ته پته چې دی به خوراک کو کنه خو دې کې وسه چلی نو د بل غرض لپاره وایي یا بیا سورہ مائدہ کی ویلو نن دلنا تورات فی او ذو نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا بدی تورات با چا فیصله کولی هغه پیغمبرانو چې مسلمانانو وینو مسلمانانو خو بخامخاو ایو دلته کې ها چې ملائک دی او د عرش سره دی او شپان رو دلیل پا حمد و سنا کی مصروف دی نو یؤمنون اخو بخام خواهی نو چی دیوی نو بس منگتا دی حکمت پکار دی اللہ وی حکمت دا دی حکمت وته په خپل بیان کې حجزانه تاسو کوم نو چې د عرش د ملائکه رستو راځي ستاسو لپاره دعا غواړي نو ستاسو سره تعارف شوي دي چې پیژنې یا تاول درخواست کړو چې راته دعا درخواست دي د عرش ملائکه ته دی وی چې دعا درخواست دي تو صاحب د کشاف وی چې نا ستا زمونږه او داغی مین کې یو رشتہ شته یو رابطه شته چې هغه څه ده هغه ایمان و یومنون مونږ هم مؤمنان یو هغه مؤمنان دي دا ډېره قوي رشتہ ده یو د عقیدې رشته ای او یو د مینې رشته ای دیگه ډیر پراخ دی د مینې هغه خو تر دغه پورې ښه ژوند پورې او د عقیدې دا چې دا نه خرابوي دا ټول ویؤمنون به دی ځکه وایي چې مؤمنان ستاسو د ملایکو مینځ کې تعارف شته دی رابطه شته دی هغې هم مؤمنان دي او تاسو هم مؤمنان یې نو تاسو خو خود مومنان یه پل زان پیجنه پا ایمان بانده پخر کوه خو داغی حال ده تایم چه اغا هم مومنان دی نو تاسو داغی میند که ده ایمان رابطه ده دامت و استغفرونا للذین آمنو نو چه ده اللہ حمد سناوائی نو بیا بخنه غواړی د پاره د مؤمنانو او دعا غواړی د پاره د مؤمنانو نو دعا داده یو ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما اسماء حسنه ذکر کړو یا رب زمونږه تر سیدل یار یو شیطان د جهتا د رحمتنا او د جهتا د علمنا د تتمیز ویخه دا جهت جهت تراشی کنا دا تمیز او تمیز حقیقت کفائلی کنا یعنی وسعت کل شئن رحمتو کان و علمو کان ستا علم رسی دلیر شتا ستا رحمت رسی دلیر شتا ستا پا حق کی خمون دانشوی لیچ رسی دلیر نرسی دلیر اخو دا اجسامو سر تعلق ساتی اتا دا جسم نمنزدہی نو ځکه نسبت به علم تک او رحمت تک او ها اسماء حسنه وسیله کړل نو یې په پیر یا الله د دې وسیله پوجا بخنو کې هغه کسانو ته د امنو تفصیل کوي چې دا څنګه مؤمنان دي را مونږ هم مونږ او داس کو نو یې نه هغه توبه است د شرک نه اته نو باسي څه دې ټینګه نه مانګک نه لري کې دا پاکيږي مانګک تل لري کنه یو پاک شي یعنی شرک معنا کې قرطبي توبه استلې د شرک نه او تبعو سبیلکان او استاد توحید تابعداري کوي خدای هو زبردست خلق وقهم عذاب الجحیم یا اللہ بچے کی دا عذاب دا جہنمنا اے او دعا وفا ربنا اے رب زمونگا وادخلهم جنات عدن اللتی داخل کی دیل را جنتنو دامیش والیتا وعدتا ام چتا وصر وعدکلی دا ناغی جزان پتم دی تیمون سر با اللہ اس پل وعدر اشتیا کئی وګورې یوازي نه ومن صالحا هغه څوک چې د دې په شانتي مؤمن او د دې په شانتي موحد ګرځېدلې مینا بایم که د دې په پلارانو مشرانو کې دي فازواجیم که د دې په مرګرو په بیبیانو کې دي وزرياتیم که د دې په اولاد کې دي انک انت العزیز الحکیم یا الله تر غالب ذاتی لیکن ستا حکمت تیر دی نو زکا مونگ دا سوال کو دا دیر بارا ابن کثیر ذکر کړی سعید ابن جبیر نا ان المؤمن اذا دخل الجنه سأل عن ابيه وابنه واخيه اينهم تبوز بکی جو زمان پلان رو زمان زیه و زمان رو رو رول جسو رو کن اگی کم زیدی چاپی رو باو بوری کن فیقال انہم لم یبلغو طبقتک اگی غستا مرتبی نی رسید لی تا غتال اللہ گورا اسپینو بنگلو تا شنو باغونو تا تو بکی اواز ناستی یا خدای تو اگی نیرسی دلی تب قدکا فی العمل فیقولو انی انما عملتو لی و لهم ما اجدا دور ازان کڑاو او دور سخت بزان تیرولی ارو جیمی نیوی ادا خما ازان دا پاروم دا دید پاروم کنا ويلحقون به الله ويره ولا ولا ولا بس سمر دي من صلح من ابائهم فدي شرط غره عقيده يوي غره چا خيده يوانينو د نوح عليه السلام نه پاتې شون د لوط عليه السلام نه پاتې شون نور بچار سره ودي صلح به کې شرط ته ها وقهم السيئات بچکی دی لرام د سختو د قیامت نا او د عذابونو نا ومن تقی السيئات یوم اذن اغا سوک چی بچ شد سختو د دغر وزن فقد رحمتا نوی اللہ تا پی رحمو کام دیتا رحموی خوا چی بچ شوی شکر و باسا زانو سندر رو سندر او دغسی انعام کم ویلیو کنا من یصرف عنو یوم ایزن فقد رحیما دچانا چا عذاب وارو لشنو بس نور سا دی غگ نکی دیر لوی رحم پی اللہ او کخا و ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی لوی دیں سلورم عنوان دا مسلومنا اللہ دی خفا کرده دی روغا و سراو کبر ان الذين كفروا بشکا کسان چې انکار کوي د الله توحید نه ينادون اغي تبا आवाज وکړي شي په قیامت کې لمقت الله چې د الله غصه په دنیا کې پتا سو چې تاسو به आवाज وکړو چې لویه ځوانه او زور دې ډېر دې پهلوانه نلا وړیر خپاش چې دې کم بخت او ګوره دې بد بخت ته وګوره پیدا کړي ما دې आवाज بلچا ته کوي نو ډیر دې خپا کړي دې وسد الله پتا باندې په دنیا کې چتا بغیر الله ته आवाज کو اکبر او وړیر لوی وا ډیر زیات وا ممتکم انفسکم الیوم د دې غوسې تاسو نه چنن تاسو خپل ځان ته څومره غوسه یې چې وی زمونږه ارمانونه زمونږه امیدونه او زمونږه تمناګانی چې وسالې کوئی او دا عنایت الله شاه بخاری باندې ویخه دی اللہ شاہ سے پلار دیر فصیحو لو یخلیو خلق بویدہ خو سمک پختو دا لگو پوردو بار سوک پوی دفا ایدہ خو سمک پختو دا ناغوی ما کل ما تمن المرء یدرکو كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ای بنده خوار سو غواړی تمنا کوي عمومی هونه کنا هر تمنا هو څوک نه عمومی کنا تنه ګوري چې تجری الرياح هواګانی چلیږي او بما لا تشتهي السفن هغه طرف نه چې کشته رواني کشته مخالف هواګانی چلی نو ستا کشته بغداد ته روانه ده او ته خبرې د جنت کې دانه پورا کی خان رضیب قیامت کی دیر غصی چی دمونگا آغا تمناگانی ختم شوی دیر با غصی نا اللہوی دا غصن دا زجی تاسو بانده غصم آغا دیر لویاوان دا کلا استو دعونا الیل ایمانی کلا جی تاسو لوا دعوت تر کلیشو دی ایمان چی خلقو ایمان روڑے اللہ یومن یا قوم عبداللہ فتکفرون تاسو به انکار کاو چې مړه موه مونږ ته مونږ نه منو وا بیانو خبرې فتکفرون هغه وخت کې ها ته خو نوې خبر کن تا چې الله هغه خپه کړی دی مزوس جهنم ته وزینو ښه قالو دی بچری کې چې زه هغه وخت کې نه نو وسو ربنا یا رب زمونگا متن سنتین دوزل دی ملکلیو واحی تن سنتین او دوزل دی جون ذکلیو فاعترفنا بی ذنوبنا نمونگا اقرار کو پخپل جرمونو باندی چه کلیم دی کنا کلیم دی انکار نشکول فهل الاخرو جم من سبیل وی اللہ منتلار راکا چه دی جهنم نوزو دمر غیلار راکا حل خراج ما شمان ہوئی کن دوتر دو پارس لارشتے لارنشتا شورا کے براشی نور دینو کی چننا لار کم دا اخو دنیا کے ودل تلار ماری نشتا عبداللہ بن مسعود هذه الآيات كقوله تعالى ودايات خود سورة البقرة دايات بشاند كيف تكفرون بالله وكنتم مواتا ولي دو موتا و دو حياتا اغيكم و بذيكم دي جامتنا سنتين وحيتنا سنتين او دي خلقه تفسير كله ابن مسعود ابن عباس قتاده ضحاك جموتن في اسلاب ابائهم يوم موتوا لانو پیدا شوی دمور او پلار په بدنونو کیو ثم احياهم بهي دنیا تراوس ثم اماته الموت الذي لا بد منها في الدنيا بیا دویم مرگ پیراغ کنا چیزاگی نسوک نخلاسی گی ثم احیاهم للبعث ابی اجوان ذکلو یوم القیامت قرطبی نقل کری دا صفا شید کنو دیکھ سکو رہے رضی بوئی چشتا دلار منتا لا خروج من سبیل اللہ ویلار نشتا دکا ذالکم ذالکم دستاسو جہنم کے واقعہ کی دل دتی وجی ندی تبینہو اذا دعی اللہ وحدہو کل چبا اللہ ابللش پتوحید سران وحده لا شريك له كفرتم تاسو باندې نفرت کو ته په خطبه کې وا خطيب سه وي واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده وحده وحده لا شريك له خطيب خنمانی د پدی باندې کړه نو کفرتم تاسو به ګورته د دې ځان ته موحد وی کړه د نور ته مشرکان وی تاسو به انکار کو د توحید نه و ان یشرک بهم او که شرک بکې دې شو د الله سره تؤمنو نو تاسو به ایمان راوړو په شرک باندې هغه به منله او اربخ به هم ځان ته کیسټ لګولې او هغه د شرکا خبرې هم خوښې وي که نه جنگل پهاړ کہتے ہیں نامی علی علی مشکل کرو میرے حل کرو تو یا علی علی حدیث تاسو ایمان تازه کی زکا نا چو بس غیر اللہ تب آوازو باقی بخوش آلی دے یشرک بی تؤمنو چو پیو قدم ترار شپور رسی بی ہوایا ہوئی فالحکم للہ العلی الكبیر پس نن فیصلہ خاص دا اللہ دا پارا دا چیغو چت تے پخپلو صفتنو کے علوی دے پخپلو قدرتنو کے والذي يريكم آياته الله غزاته تخيط استاخ پل قدرتنا پل دليلنا لتوحيد وينزل لكم من السماء رزقا دا والدليل لباغاتو كي خان چه هر سورة حواميمو كي با اتا عقلي دليلنا راضي او نازلي استاسو دا پار دا اسماننا رزقا ديو بوت رزق ويله سبب دیکنه وما يتذكروا إلا من ينيب فعبرت ناخلی مگر اغسو که چه توحید پکی وی سنس پکی سلگا غنترانا ناغبتنا عبرت اخلی خواه دعوال باب نوزویم شورو کیو پاگی که دعوال سورت رد شرک فی الدعا او پاگی که المثل الاعلا صفات دولوحیت ذکر کئی ابی اور پزی تخویف و اخروی تفصیلی و دنیاوی دوڑی رکت باب دا او نقل دا موسیٰ علیہ السلام نا او بیان او تقریر دا رجل مومن فدع اللہ ار کلی چی اللہ تاست دعوت ترکین و قبولی که کنا بدبختو یوری کم آیاتی عرص در کلی دی رزق کم عرصو نو اللہ تاوازو که کنا رو بلے اللہ لرب اقبلو حاجاتو کی مخلصین له الدین حال دے پدی آواز کی اخلاص پیدا کے چیز بلچانم پکی نئی له الدین کتوی چنا زکن شکولی چی بابا جی خفا کی گی لالا جی خفا کی گی اسوک بوتا علوی نوی ولو کری حال کافرون وی تا خوا پکی خام خواهی چی گل شکی خوازغی بایی که نا قیمتی شیاس ملاوی گی چاہتا اکان شکیده غدی پرات دیلارو که ولو کری حال کافرون ایبا دی سر خدا خون کئی مرا چیتا توحید بیانے او پلش علکہ ستا سشور ادواق دے داوی استاد مسئلہ اکڑا میاں سے بدو گانا لکھ بولی او سادر پو گوا چاو چیتا دو بی دولیاو نبلا مسئلہ نشتا نا نو خلق سکی خلق اس راغلے میاں سے برزا کئی اگوی تو با دی جماعت تنظم ادیوی تو برازی تا په ډیر باندې دا معنا و مې یونی او مې تذکرو معنا کوي اي يعتبروا بآيات الله آیاتن الله نه بل څوک عبرت نه اخلي الا من ينيب الا من يتوب من الشرك ويرجع الى الله فإن المعاندة لا يتعظوا ولا يتذكروا اخو اسنا دا قرآن ناغا نوازون مدارک وی نمان یونی بی ذکر وی خواه دا امانا اکلچی یتوب من الشرک ویرجعو الاللہ منیب دتا وی خواه رفیع الدرجات اگا اللہ چڑی روچتو مرتبو والده دیکی تعریض دے مشرکینو تا چستا سو دے خدایانو سا مرتبیش تے کئینو مونگا چتا بودے زان سرکنا چدی دا مرتبی ہوئی نو آوی بو باوند دلبار دے دلبار وی رفیع الدرجات دلاغ خدا سبتو ندی دی روچتو مرتبو والا دے ذل عرش ستا سو دے آلیہ و عرش چیتا چا ذل عرش اغا ذاتو چی مالک لعرش دے یلقی الروح من امره دا اغا تصرف پا دی عالم کی دا دے چی نازلی را لیگی روح دا قبل طرفنا وحی را لیگی ستاو دا خدایان وحی را لیگلی شی تعریض دے خواد من امره دا قبل طرفنا علامن یشاو من عباده پاچا باندې چې خوخه شي د الله د خپل بندیانو نه چې هغه انبیاء کرام دي هغه ته وحی را لېږي او حکمت یې سید دی وحی لینذر یوم التلاقی چې ویری دغه روح دغه کتاب یا چې په چا نازلی ویری مخلوقات د ورځ د ملاقات نه یوم التلاقی دروازو دو ملاقاتنا دسو ملاقاتو ملاقات دو خلقو دو خپلو اعمالو سر ذکیت یوم التلاقی ملاقات دو خلقو دو اولینو دو آخرینو یوبل سر طلبا بکی ملاقات ملاقات دو بدنونو او دو روحونو ویزن نفوس زویجت یو بدن یوم هم بارزونا دا اغرد دا چیزی طول برا اوزی اخکارا بشید قبرونونا لا یقبا علاللہ من امشین نبی پت پالا بایند دی نیو تنم او نیو ذرا عمل اعلان با اکلیشی لمن الملک اليوم چاله پاره بادشاہی نن ورځ چاله نن اختیارات هیڅوک باغ نه کوي لله الواحد القهار خاص هغه الله لرا چې یو دی یوازې دی او په ټولو زور اور دی الیوم تجزا کل نفس بما کسبت نن با بدلور کول چې هر نفس تا دا عمل چکړې دی لا ظلم اليوم نن ظلم نشته نن عدل دی انصاف ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ دیر ذر حساب کون کے دیں سریع حساب تماما طول حساب بولی اذ لا یشغلو شعن عن شعن آخو دا سے نزی چی یو کارکین و بل نشی کولے لکا بندہ چی پیوس کی مصروفی نو بل نشی کولے ورگا چی دا ختم کم نو او هغه چې لا یغنی شأن عن شأن لا یشغله شأن عن شأن او فی اقرب زمان دیر په لږ وخت کې خا فیحاسب الخلائق فی اقرب زمان ابو سعود وی دیر زری صاحب کوونکی وانذرهم ويروا ذل يوم الازفه دا غیر وزین زدین ازفه الازفه سورہ نجم کې براش نذیر وکړه اذ القلوب لدى الحناجر کله جذرونه وا د ډیر hebatنا مره تر اورسی حنجر او حناجر کاظمینا خاموش وای غک منشی کوله دا معنا کی امام راضی الساکتینا کوله لامتلائهم غمن و غیظن ډک وای د غم او د غسینا او خبره خو منشی کوله کنا مال الظالمین من حمیم ولا شفیع نشته د مشرکان د پارا نسوک دوستو انسوک شفیع اخلاصون کې چې شفاعت یې وکي نبی شفاعت قهری معنا کې ابن کثیر الیسا للذین ظلموا انفسهم بالشرک قریب منهم ينفعهم سوق فلوان نزدی او شفیع يشفع لهم بل قد تقطعت بهم الاسباب من كل خير نارسنا محروم شفاء يا اغا دوست گرم اغا شفیع يطواعو چه ده اغا منلشیم اغا با ده مومنان ده پاره یو تواعو پیغمبر با منلشی ده ملیکو با منلشی اغا ده اغی ده پاره ده پاره نزی یا لما خائنت الاعیون پی جنی اللہ خیانت دسترگو وما تخفی صدور او اغا چه ده اغی نوم پتی پتکلی اغی لرسی نوم نارس باندې خبر ده کنه خا نارس نه خبر ده خائنت الاعیون اسفائل پانا مصدر سره ده خیانت التخیت سترګو خیانت کلعافیت ولعاقبت دام اقصد ما نهى عنه جل ویلو چې ګوره اجنبیات ته ونه ګوره اجنبی اجنبیا نه بګوره او ذا قتلو نفاغی اللہ پواز من نظر الى اجنبیت دیتا خیانت ہوئی او وما تخفی صدور سمانا ما تفکر فی حسنها چی بیا لگیاو خوا بیا لگیاو او داغی پا حسن کی فکر کاو جیراز ترگی سنگا خیستا بی ادا پوزه سنگه ده توری پشان یا خدای توبا ویا اللہ پا دغیم پویگی چیار سمرا سوچ که که نا وما تخفی صدور فاللہو یقضی بالحق خاص اللہ غزات تیچ فیصلی کی پینصاف که هر فیصلی ناغی کی او خاص اللہ غزات تیچ پورکی حاجتنا یا قاضی الحاجات او پورا کون کې خواغه ده ادا دی چې وی چې زمونږه جتونه پورا کړو زمونږه سوال قبول شو هغه کسان چې دی او توازن کوي بغیر دلانه لا يقذون بشین هغه هیڅ نشي کول هغه نه ده چې حاجت پورا کول شي ځان له محتاج دي ان الله هو السميع البصير ځکه صفاتونه د اولوهیت د الله دي اغه زه اوریدون کې اوریدون کې پار زبان دي دا تحویب اخروی ذکر شخه حساب کتاب د زری زری دا وکی قیامت کې نو دنیاوی ذکر کې عالم یې سیرو بل اردین اے دین ګرځي پزماکای بیان درو چو ګوري کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم سرنگشان جام داغی کسانو چیو مخ کی دینا پا دنیا کی کانو هم اشد من هم قوتا اغیر دیر سخت دینا پا طاقت کی اشد من هم قوتا دیر پا طاقت کی اچھا توس اغا داغلاش رو دی انو دیو تیرانی چی دیخ پیتے ہو گورا زما عمره خو ته شخ پدا دلس کانو مشد منم قوتا و آثارا فی الارض یو پا علولو ابادولو دزمکی کیم زیادو نسو چلو شو سارا فاغذاهم اللہ و بی ذنوبهم اونی والاللہ دیل را پا سبب دخلو جرمونو وما کان لهم من اللہ من واقع نبی شرک بالتصرف نو د دې لپاره د الله ناسوک بچ کوونکې نسوک بچ کوونکې او نسوک خلاصونکې نسوک هیڅ نو بیا دا ولیونی ولو ذالک وینم کانت تاتیم رسولهم بالبینات دا ځکهونی ول چې دا ظالمانو کنا راتل البزیت کانت تاتیم تا ماضی استمراری ہوئی خواه چکانا پا مزاری داخل شی راتل بدیتا پیغمبران دی پڑیرو خکارو معجزو سنا فکفرو دی کفرو کو چی مونگ نمنو پیغمبران نفسونی وال اللہ دی لرا زکا چی اللہ دیر قوت والا دی و سخ عذاب والا دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام او د فرعونانو دنیاوی اور پسې وکړ بیان یقینا موږ لګل او موسی علی السلام په خپل معجزو سره او سلطان مبین او په یوروب کاران فرعون ته چې بادشاہ او متکبر حامان ته چې وزیرو د عہدی خاون عہدا سره او قارون چې مالدارو خیو دے شیوخا دین دی خل قرآن کو دین نچی دنیا مروان اکرخا فرعونیان یو یو ازکا واغستو چی بادشاہان وزیران او سرمایہ دار ہر زمانہ کی دین ترکاوٹ تی پیدا کرے فقالو نطولو وی بجمع ساحرون کذاب حضا حضا و سرد پل بی دا خو جادوگر دی دیر سخت در روح جن دی مونتا معلوم دی بی دا خو چر ریشان دی بی لی دا سی خلق لما خارو لخا فلما جام بالحق من عندنا کلچ راگ موسیٰ علیہ السلام دیتا و یو حق دین سرا زمونگ در طرفنا قالو اقتلو ابنا الذین آمنوا معاو نوی دی طولو پہ اتفاق سرا چی قتل کے زامن داغی کسانو چی ایمان راوڑے موسیٰ علیہ السلام باندی دادا دی منصوبی دی خواہ کامیابی منصوبی دی ویدا خو آسان کار دی دسر جزوک مرگری شوی دی دا غیلا بچی راولی چه قتلی کو اغیبت نپخ پلی جودا شی چه دا خمونگ تا دپ مرگر تیا که نو بسو بجودا بشی آو ای داستا پشان دی چه پا توت زیر اخپنی ندیخی دسن خبر نه حق پرست بیان جودا کی نی پی جنی کن خواه وستحیو نسام او پریک دیں یا بیزتی کوئی دید زنانو وما کیدو الكافرین الا پی ظلال او نوی چل کافرانو دا حق پا مقابل کی مگر پتبائی کی علم یجعل قیدهم فی تضلیل آتبائی وکنخا اب رہا سمرلوی چل جوڑ کرو نسیتی ہو جوڑ کرو فی ظلال نو دی پیسله واورو نا کچا حرکت نکو کنا دی خوی چه بس منگا اعلانو کو چه وجنه نو دا خلق با پیور شی دا چاکار سو چه پردی بچی قتلی نو فرعون غصه شو چه خوا تاسو اینا قتلوه ما پریده خوی فرعون ضرونی پریده ما لرابط الموسا جز قتل کم موسیٰ علیہ السلام ولیت و ربان او دید آوازو کی خپل ربتان اگور چانی ولی نو خواه بطل پرستو دغا کار دی چا بانی ولی نی ادیب اخوا دیخوا کیب ما فریده ما وی او خخی گٹی تا بلاس کی در طول مرزی کار دی خواه قلید و ربا رچاوه تاوی چی سکو نای کڑی دی اخیر چک چا جرم کړي سګونه کړي نو خلک نيسي کنه سګونه کړي ناوي اني اخاف و يبدل دينكم زيريګه ما چې تاسو دین بدلي غټ ګناه ده کنه ها غټ ګناه ده اي عبادتنا الى عبادتي ربهم وی زمونگ عبادت پریدی اوی چه زمان در اب عبادت کوئیں او گورو تا دن بدلی هر چا خپل خواہشاتو تا بمال دیهم اگه تا دنوی لے خوا اجی سوک رد کی پاگی باندی یو گوروی ننگا دن سپکی گی کمچوی شیرونه اور پس جوړ کړی اره کدا ستاتین دې دا پیغمبر دین خو نو او ایو زرا فی الارض الفساد او یریکم د دینه چې زموکه کې با فساد شروع کی اختلاف به جوړ کی زموږ د اتفاق روانینو ولې چې دې بل دین راولینو خامخه خلق په دوړل کی او یقعو بسبب الخلاف بین الناس خلقو منان کی با اختلاف جور شی والافتراق قرطبی ہوئی نو گورا فرعونم پا دین خواپا دیکھا گورا ہوتا نو بس داخو اللہ منتر انکشافات کئی چستا دو بواق کی بومی او سڑی دا ملکو گمراہ وئی او غبوئی چی دو پا دین خواپا کی گما زنن چی پا خدای غیرت نکم کلو ایکو ما وقال موسى وي موسى عليه السلام اني عذت بربي وربكم زه پناه غواړم او ما پناه حاصل کړې ده هغه ذات سره چې زما رب دې استاد رب دې من كل متكبر دهر یو متكبر او ظالمنا لا يؤمن بيوم الحساب چغاړو نو قیامت مانی نو مرګ مانی حساب کتاب نه مانی موسیٰ علیہ السلام دا خبر مطلب سدے اگر فرعون توی تما وجلشے یا سوک تل تمڑا ذہن نشی پاسے دے لو یا بو رہے ما اگر ذات سر پناہ حاصل کرے دا چی اگر سر سوک پناہ حاصل کی کنا اگر تا سوک نشیوے لے سخا انی عوستو ما اللہ سر پناہ حاصل کرے تما وجلشے دا هر متکبر نه یو فرعون خو نه دی دا دنیا کې ډېر فرعونیان دي ښه ځکه من کل متکبر نه دی دا نن دې دې سبب ولي قارون وا پکی حامان وا پکی ټول یو شی دی کنه ښه او کله دا ټول زاد چې لا یومنو بیوم الحساب قیامت نه مانی پس د مرګ بیا ژوند نه مانی رشاسه بوئی من خواب سوء الحساب کیف یظلمو چه سوک دا قیامت دا حساب نیاری گیا بس انگا ظلمو کی اب ہوئی چه مانا با اللہ تپوس کی دا ذری ذری و دا نمانی نزک ظلمو نکی دانن چه ظلمو نکی گی تیگنی قیامت مانی ادور ازر پی ورشی افران خوبیام لادری سوکالا بادشاہی کڑی وا ادا وسانی ظالمان چی دی کنا دی خسار ظلم کې مازیګر په ورغلې ښا فقال رجل مؤمن من آل فرعون دا شور او زوګو نور وی او سړی چې ایمان راوړیو او د فرعونانو د خاندان نو یکتمو ایمانه او پټي ساتلې او حال د ایمان خپل ورارو چاته پته نه و چې دې څنګه مسلمان دې څنګه نه دې دا حال چاته نه معلوم حال ایمانه او لم یکتم بیان ایمانه شازه بوی خان چې حال د ایمان یې پټ ساتلې او چاته پته نه و او بیان یې پټ نو ساتلې چې وخت شو همو قشو نو راوی دانګل میدان تراغ اسوک د کتم معنا کی مضبوطواله ایمان ډیر مضبوط هغه میدان تراوته او بیان شورو کفراون یانو ته اتقتلونا رجلا تاسو وجنه داس یو سره ای یقول ربی الله چې هغه تاسو ته دعوت درکې د توحید او چې زما رب الله دې تاسو وجلو لایق دې دغه پرې کوم کین غختل غواړي دغه د سونی سره تلل غواړي او اورنګزیب بادشاہ وای عبدالحکیم سیالکوټی د سونی سره تلو نه سړی هغه کس دی دغه علم دی چې په یو کتاب حاشیه لیکل قطبی باندې په بل کتاب لیکل رحم نو هغه سره سونی سره تلی شای اسماعیل د سونی سره وتلا علما نه پیژنې خام داسې سره وایینه چې هغه دومره قیمتي خبره کوي چې ربي الله دا خو په سونو او په زرګونو کال کې نه پیدا کیږي داسې خلک وقد جاءكم بالبينات من ربكم او حال دا چې راغلي تاسو ته ډېر معجزو دلیلونو سره درفستاسو نه به دلیل خبره نه کوي وَيَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ کدی دروغ جنی بل فرض نو په زبان دی با خپل دروغ واقعا شي تاسو ته هیڅ تکلیف نشته وَيَكُ صَادِقًا او کدی رښتینی او تاسو یې نه منئ یوسف کوم بعض الذی یعذکم او بل سی تاسو ته بعض عذابونه چې دې تاسو یری ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب تعریزات تھی فرعون نپوئی گئو تخکار بیشک اللہ ہدایت نکیا گا چاہتا چی مشرکم دے و دروغ جنم دے فرعون یاد دا دا بیان طریقہ گو رکھ دا کم دے دکڑی دا بس چیو سڑے موحد شی کن اگل بیار سور دی دا اگل بیار ٹریننگ میں ننگ تاجت نہیں ہی اگل بیار تقریر چلوم دکڑی سمرا پا سری طریقہ باندی بیان کئی رضا مانا کئی مدارکو چکدے دروغ جنی رلا حاجت بکم فی دفع شرری دیت حاجت نشتا جتا سوئے وجنوئے نا الى قدری بل یکفیکم ان تمنعوه عن اظهار هذه المقاله قتل تهجت نشتا بس بیا منی کې د دې خبرې نن تاو ته بشر نرسي او ان کان کاذبن فاینذن لا يعود ضرره علیکم که دروغ جنی نو بیاده ده ضرر تاست تاسی هم نرسی بلکه اغاو پا زبان ده واقع کی گی خواه رجل مومن بیان کئی گورا مصرف ان کذابی دتا ہوئی خواه فرعون تا چه اللہ گوری ہدایت نکی داست یا قوم اید ما قوم علکم الملک اليوم ستاسو ده پارا بادشاہی دنن پا دنیا کی ظاہرین پی الارض غالبی پا زمکا کی نن خستاسو چلی گی فمن ینصرنا من بعث اللہ ان جانا سوک با منگ اخلاص کی تا اللہ دا عذابنا کچر راشی منگتا دیر پا سیان داس کی لگیاو فرعون باندې ریار رااله چردا سره خدا سي موثر تقریر کوي لا خلق ورانه والی ښا نا بګي خپل خبرو کی ښا قال فرعون ما اوريكم الا ما را نو وی فرعون زه خو نه خوښوم ستاسو لپاره زما قوم مگر هغه خبره چې ځان له خوښوم زما چې کوم خبره ځان د پاره خوښي نو هغه ستاسو لپاره خوښوم ستاسو لپاره او هغه دا ده چې زرونی اقتل موسی دغه خبره ده دا یا دی مار وما اهدیکم الا سبیل الرشاد او زه نه خیم تاسو ته مگر لار د هدایتو فرعون ته وګوره وقال الذي امن هغه خپل بیان جاری ساتي هغه ته په خبره پروا نه کوي نو وی هغه سړی چې ایمان راوړل وي زما قوم اني اخاف عليكم زياريكم پتا سبان دي مثل يوم الاحزاب وشاند روزي دا عذابونو دا غی قومونو چې مخ کې تیر شوی دي عادیان سمودیان هغه سي عذاب رانوش څنګه مثل ذئب قوم نوح وشان ذحل قوم نوح عليه السلام او عادیان او سمودیان هغه کسان چې رستو دین او هم الله یرید ظلم للعباد او لای راتم نو کی چې ظلم کی په خپل بندیانو ظلم نه وکړي دغیره سزا ورکړي دا دغیر عملونه کا ويا قوم زما قوم ان يخاف عليكم يوم التنادي زیرګم پتا سبحان دي دا غر وځي د اوازونو نه يوم التناد اوازونه وې پکې ونادا اصحاب النار ونادا اصحاب الجنه يوم تولون مدبرين کلا چې تاسو واولې شاکون کی محشر ته محشر کې فیصله وشي کنه نو څوک به بیا داسې دي څوک به داسې دي واولې تاسو د محشر نه مالکم من الله من عاصم نبي شفاعت قهري نبي استاو د پاره څوک بچ کون کې هغه څوک چې الله ګمراه کی نبي داغه د پاره څوک هدایت ورکون کې وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ رجل مومن حواله ورکی په خپل تقریر کې په خوانو انبیاءو باندې او یقینا راغله او تاسو ته یوسف علی السلام ای مصر والو من قبلو ډیر مخ کې بالبینات دغه هم بیناتو کنه یا دا هغه مسله چې په جیل کې کړی و تحبت السجن بالبينات وما زلتم هميشه تاسو په شک مما جاءكم به وشك داغه دین داغه مسلینا چراغ له تاسو ته پاغي سره داغه خبروم چا منلی واچانو منل حتا اذا هلك ترضي يوسف عليه السلام مړ شو همسر خالی پات شو قلتم نتاسوی امسر والم لن یمعص اللہ من بعده رسولا کدا دا اچا قول شی چی منکرینو نای خوشحالشو ویزا دا بس تا یو پیغمبرو بیا بیا اللہ سکنرا لیگی خوا چری براون لیگی اللہ پس لدنا بل پیغمبر مصر تا او چې کوم حق پرستو نو دا داغي ارمان دي نو چې لایې با سلام من بعدي دغه پس به بیا بل پیغمبر ناراضي یو خدای دا خور څه خراب شو مصر ټول ګډوډ شو اچا ګډوډ شو دې کنه سره سره ګډوډ دي خان او چری بنر علیږي او راول خلکو چې دا قول کونو انکارن ازویم قسم چکاو نا رجاءن اغیوی چیرا بیا با داس بندران شکنا منگا سخبرو اللہ سرے پا قدر پویشی چی روک شکنا خوا قضا لکا یذل اللہ دغه سیلیا گمراه کی من هو مصرف مرتاب اغه سره چې هغه مشرکوم دی او شکمن دی مصرفن فی عصیانه مرتابن فی دینه الذین ذا سوق لمرتابین او مصرفین دا کسان دی یجادلون فی آیات الله چې جګړې کوي د الله آیاتونو کې بغیر سلطان اتام او څه دلیل ورسره نشته بی دلیل لگی آئی کبر مقتن عند اللہ و عند اللذین آمنو دا خوڑیر روی دا غصی خبر دا اللہ پنی دم آدیر غصہ کی پدا سا خبر چی خبر بی دلیل اکے او دا مومنان پنی دا نور خلق خان دی خوش آلی گی آو نور خلق پچھے اللہ او مومنان دی حق پرست او موحد سره کله د شرک بیان اورې دی شي هغه تعویګی را تعویګی چې سچې لکو سره دا بجلی په بند کو چې دا خبرې نه اورو دقه سه الله غسی په دی باندې ها کذالک اتبع الله ولا کل قلب متکبر جبار دقه سه الله مهر لګی په هر یو زلو له متکبر انسان چې سرکش دی او عنادګر دی فرعون ټول اشاره غته دی ښه على كل قلب د سمره زړه نه دی ته دی متکبر چې په هر زلو اشکال لیکنه ښه بچا خو جواب کړي ځان اخلاص کړي ځان خلاصي ویدا دی که قلب دی سنگا علا قلب کل متکبر جبار اے خبر ہے خوڑی رسی اکڑا و مونگ خستا مرگرتیان شکو لی زکر جی قلب داد مونگ بیداسی سی کو منا دی که بس دیر لوی حکمتی حضرت شیخ ویلیو چی دو متکبر انسان زل یاو دی او افکار یې ډیر دي چې یو یو رد دې څومره سوچونه کوي د دې حق په مقابله کې او الله ولا ختمي الله ولا رکی على كل قلب النمرات د زهر سوچ د زهر منسوبه هغه نه تعبیر په قلب سره کوي ها تقدیم تاخير تاجت نشته ولا وقال فرعون پورا غ بیان کې او دې بیا خپل خبره نشټینګې دی ښا او اے فرعون د تقریر په دوران کې یا حامان ابن لی سرحن اے حامان جوړ کا زماده پاره یو مناره او یو عمارتو دالی ابلغ الاسباب دې لپاره چې زوره سما دی دی لار وتا کوم لار وتا اسباب السماوات بدل دا لارو دا اسمانونو تا زمکا خما کچ کلا خوز دا اسمانونو فا اتولی آئلہ الہی موسیٰ زان خبرو ما چی دا موسیٰ علیہ السلام دا کم الہ نم اخلی نوولی اغا اسمانونو که دے دا دا هر بند خیال وینی لازنو کازبا اسی ما کرینو زګ ما یقین دې په زبان دې چې دې دروغ جن دې اظنه اتيقنه کاذبا مراد نه یقین دې او انما اقول ما اقول زګه خبر کوم سلام کوم لزاله الشبهه دې خلق له پړو کې شکونه چولي چې دا لري کوم اما لا يتيقنوا بما هو يقين ده نور خلق نشتا لہذا ذکر زدا کار کوما چې نور خلق دلنه دا شکل لري کما او یقین ولا پیدا کما چې موسی علیہ السلام دروغ جن دي مل لا يتيقنوا قرطبی ذکر کیدا دا مطلب وکذالک زینا لفرعون سوء عملی هم دغه سي خستکلشیو دی فرعون ته دغه بد عمل دته وسدان السبيل او محروم شد سیدارنا موسی علی السلام د هدایتنا او نو چل فرعون مگر په تبای کی وقال الذي امن او وی غا رجل مؤمن چې ایمان راوړلو اکو ما زما تابیداریو کین ته فرعون دا خبر رد کوي ښا چې ما اوری کوم الا ما ارا ما هدی کوم الا سبیل الرشاد زه تاسو ته د خیر لار خیموي نو رجل مؤمن وی نه نه اهدی کوم سبیل الرشاد زه تاسو ته هدایت کوم د لارې د اصلاح یا قوم زما قوم انما ذی الحیات الدنیا متاع بیشک دا ژوند دنیا خو سکه ده لږه سکه ده متاع او بیشک آخرت چې دی هغه کور ده اوسېدو دی د اوسېدو کور د امن اهو آخرت دی هغه چا چې عمل کړی بد لکه شرک شو ولا یجزا الا مثلها سزا به نشي ورکولی مګر د هغې عمره او چا چې عمل کړی صالح نارینه یو که زنانه یي وهو مؤمن عاقده صحیح کنه واحد داغسان با داخل شي جنت ته يرزقون فيها بغیر حساب رزق ورکړي شي پاره کې به حساب ويا قوم اذما قوم مالي ادعوكم الى النجاتهم طريقه د دعوت کنه چې خیر سچل دې مالره ما باندې سبوج دې چتا سورا بلما جنت تا نجات مانا جنت ابن کثیر وی وهی عبادت الله وحده لا شریک له او نو دغه سبب دی کنه او تصدیق رسوله دې ته نجات وی تا وتدعوننی لنار او تاسو ما را بلې ورته راغي وی چې مونږ ته کله ورته را بلې نو معنا کی الى النار تدعونني لاكفر بالله تاسو ما را بلې چې کفر وکم په الله ناری وی چې الله خو مونږ په خپل منو نو تاسو څنګه وای چې کفر وکوي چې بسلې وینا کړه د کفر معنا دا نه ده و اشرک به ما ليس لي به علم چې زه شرک وکم د الله سره غا چما در پاره څه دلیل نشته تاسو ما له دا دعوت راکوي کنه پنا دعوکم الی العزیز الغفار او زه تاسو له دعوت تر کوم په طرف دا غزاد چې زور اوروم دی او بخشش کوونکی هم دی دوکتو بو باز لا جرما خامخه یقینا انما تدعونني اليهم بشكتا سما له دعوت را کوي په طرف دا غچا ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره يوم انا جنشته ولا حق د بلني نه په دنیا کې نه په اخرت کې هغه د دې حقدار نه دي چې هغه تواز وکړي له دعوت ادوی مانا نشتے اغلرا قبل اول دا دعا استجاب دعوتن ادعا قبلو لشی دا چا نشتے اغلرا قبل اول دا دعا نپا دنیا کی نپا آخرت کی زجاجو دا مانا کی او خازن اے شفاعتن او استجابتن نشتا غلرا وانما ردنا الاللہ بیشکا واپسی زمونگا اللہ تدا وانا المصرفین وم اصحاب النار و بیشکا دا مشرکان چی دی تا جہنم یان دی ناغی تدی رجل مومن پا حق کے تسزا ورکولو ارادہ اکڑا تیارے کاؤ تی پوشو نو وتوی فسددکرونا ما اقول لكم ز زر دا چې یادوي به تاسو رښتینی دا غي چې ما تاسو ته وي صدق ما اقول لكم او بیا به چې رښتیا خبرې کړې وکړو مونږ په پوه نه شنو یادوي به رښتینی دا غي چې ما تاسو ته وي او يم وقوید امری الی الله او زه خپل معامله الله تاسو پارم ولی من فوض امره الی الله نو کان الله له ها دا حدیث معنا پس هغه لازم وارشي دا بیا ان الله بصیر بالعباد یقینا الله لذن کرے خپل بندیانو فوقعوا الله سيئات ما مكروا بچك الله ذي رجل مؤمن لر ده سختو ده عذابونو ده غنا چدی کم مکرو فریب کو او نازل شو پا فرعونیانو بانده اغا سخت عذاب اغا پا حق که دیر منصوبی کل دریاب تولیگا نو خلق بغرق شو ده براووتو کل غر تلیگا زنده سرو اللہ بچک فوقاو اللہ سیاد او زابون پا دین ازل شخان توفان راگے ټول غرق شو النارو داور چی دے دا جہنم یورزون علیہا دا فرعونیان ورواندی کولی شی پاگی باندی ودو و معاشیان پس هر او پما ذکر کین دا باغی عذاب شروع دی کنه ها دا وتر کمی پوری قیامت پوری و یوم تقوم الساعه فاور چې قائم شي قیامت حکم بو شي ادخلوا آل فرعون چې داخل کې فرعونین اشد العذاب هغه سه عذاب دغه حضور نو اخو عرضو عرض یعرضون علیه دیو پاگی ور رانده کولی شو رتول وی هذه الآیت دلیل على عذاب القبر مدارک وی قرطبیم وی والجمهور لأن آزل عرضان پی البرزخی تدل على عذاب القبر فی الدنیا د قبر عذاب شته په دنیا کې او دا چې ټول لیکي چې مراد ته عذاب قبر دی هذه الايه اصل كبير ابن كثير وی في استدلال اهل السنه على عذاب البرزخ فی القبور ابن کثیر مدارکم او حدیث نقل کی قال عروہ عن عائشتا حضرت عروہ ویدناستم ماسی سرا عائشہ نسألتها امرات یهودیت یو یهودی خزرالا سوالی کون نفع اعتوتها عائشه و لورکلو سسو سرو کنا سرادا ہے چه کافران مطلب ده که سوال کافرو کی نوم خیر ده ورکاولا ناغا یهودی و تدعاو کلگورا بی وقاک اللہ و عذاب القبر یا عائشه الله ایتا دا عذاب قبر نبج کی اسات وقاك الله وذو نفانکرت عائشه تو ندی بدو غنلا پتہ نو کنا ابن کثیر وی دچ نبی علیہ السلام راغ دی وت حالوی هغه تو وی چې او عذاب ذ قبر حق دی یتحاجون بالنار او یاد کا جدا جہنم یان با جگلی کی پ جہنم کی الضعفاء للذين استكبروا نو بوئی دا کمزوری تابدار اگه معتبر رو سردارانو تا انا کننا لکم تبان منگا خوب دنیا کی استاسو چمچیو تابدارو فهل انتم مغنون عنا نو یتاسو دفکون کی زمونگنا نصیبا من النار سلگون تیسا دور چلگ آسان شیرابان دی قال الذین استکبرو نو بوئی پا جواب کیا معتبر و سرداران خلق انا کلن فی آن مونگ خوبا کی ٹول را کی ریو مونگ تینا سبار ریو سو ان اللہ قد حکم بین العباد کی خبر مکو ہے بے شکا اللہ فیصل کرے دخلو بندیانو پمینز کیم داد آگا فیصل دا دیکھ سوک سویلی شی مجھے داغین محروم شی دخلو کباراؤنا راوشی دی جہنم اغا ملائکو تا وقال اللذین فی الناری ابوی و کافران چی پور کی دی لخزنت جہنم ادعو ربکم اغا ملائکو مقرر دی جہنم تا چی تاسو سوالو کیم لد اخبر ربنا دی خود دی عدد تی دنیا کی با ام خلقو بس کر دی دو کچکول بے وسرو چوا چوا اول تا با مگرزی خواه ناغی تا باوی تا زمون دا پارا سوالو که صلاح یخفف انا یوم من العذاب چه تخفیفو شی چه سپکی زمون یورز پکی جوٹی شی عذاب قالو نبوی ملائک دیتا ولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات ولی نورا غلی تاسو تا بغمبران ستاسو بډیر او اسان او واضحه دلیلونو سره کم وخت ته حکم دی کوي هر زیت پیغمبران رسیدلی حق پر سره رسیدلی تاسو تنور اغلی قالو بلا کووی چې آوا او راغلیو کنه قالو فدعو نو بوی ملائکه چې موږ د دې لپاره نه چې خلکو له دعاګانې غواړو آها مونگا دا سکر روڑای پیران نیو چی ناس بایو خلقو لبا دعاگانی غوارو مونگ پا جہنم مقرر یو باس مونگ بلکار نکو زیده پاک پلا سوالو که تازو پوری لاس نشتا او بوی چو غوارای دا اللہ نو اما دعاو الكافرین اللہ فی ظلال انا دا دعا دا کافرانو مگر پا گمراہی کیم اغی دنیا کی سوالو نکلی دی کنا خواب زیادہ دی حال لی پا قیامت کی تخوی پی اخروی دادر امباب دی حدیق ام تخوی پی اخروی دا قیامت حال زجر دا پارا دا مجادلینو او دعوه ده صورت بیا دلیل وحی فقال ربکم ادعونی انا لننصر رسولنا بیشک اللہ ویمونگا امداد کیو دخپلو پیغمبرانو والذین آمنوا ده مومنانهم فی الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کیوم ویوم ایقوم الاشهاد اب آغرت باندی چوبد ریگی گوان مطلب دا دے چکم دعوی ذکر شو مخ کے اللہوی دا پری دیما زو مدد کو مخا مسئلہ پری ندے انا لنن سرو ما وعدہ کری دا پیغمبران سروم مومنان سروم چیزو بستاسو مدد کو ما دنیا کی خو مدد معلوم دیکھا نا دنیا کی لنن سر رسولنا و یوم یقوم الاشهاد سمانا نوید دین امراد انتقام دی و امرادو بهی الانتصار لننصرو انتصار قولی لئن النصرت یکونو فی الحرب نصرت خدا غیتوی چی جنگی دو حق و باطل کنا ولا حرب یوم القیامت اول دا خو جنگ نشتا نو مطلب تینا انتصار چه مونگو دا پیغمبرانو دا پاروم انتقام اخلو دا دی ظالمان او دا مومنان دا پاروم یوم لین فاوز ظالمین معذرتهم باور چه فیدا بارنکی ظالمان لا عذر نددی ولهم اللعنتو دید پار لعنت تی دا اللہ طرفنا ولهم سود دار او دید پار دیر بد کور دی او یقینا مورکل موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت چه توراتو این ہدایت وارثنا بنی اسرائیل الكتابا او دغسی منگ پا میراس کے پری خودو بنی اسرائیل تا تورات تخفل انبیاؤنا اغا تورات و حدو و ذکر آلیو للالباب چاگا ہدایت پا خفل وقت او نصیت او عبرت و دپار دا قلمندو تسلی پیغمبر لا فصبر صبر کوام پټول مصائب او مشکلات باندې یو امر دی امور مصلحه بشکوا عدد الله رشتیا دا واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د الله نه د خپل مشکلات او ذنبک بوج توي وسبح بحمد ربک او ثنا وایا او تسبیح وایا بحمد خپل رب سره بالعشی والابکار بہر وقت کی او خاص کر پسہر و پمازگر کی فدا مانا کی شیخ الاسلام چی پیغمبر تے ہوئی پس سعیدو ایک وقت اصرے دا سوک دے یستغفرو من المعائبی ويصبر على المصائب لیک وخت انسان راځي چې خپل ګناونو بخنه غواړي د الله نه او په سختو باندې صبر کوي او شقي يجزا عند المصائب او په وخت چې پاغه مصیبت راشي نو چغي وي او غیر خبري کوي او يحتج بالقدر على المعايب اجي ګناونه کوي او ناروا کوي او توه وي دا الله کار دي نو دي که موږ سن شو ویل دا هغه ته دغه سي منظور اينو وګورو ته د ګناونه د سرکشو حواله په الله ور کوي چې هغه به دا سي لیکلي زمونږ په قسمت کې نو کا زمونږ په قسمت کې به ایمان او عمل او نیکی او نئی نصب او وای بدبخت خلق دا حق پرست دغه شان دی نمرات د زمبنا معنا بوج چې په دې مسله کې راضي نبی اسلام ویلو چنو له یغانو علاق قلبی کله زما په زړه داسې بوج راشي که په اسمان کې وریه زراشي وینی لا استغفر الله په یوم 70 مره بیا هر روز د الله نه استغفار او یا زل اصل زل دا عبادت ته دا مستلزم دی لره نه دی چې مخکې به ګنا شوی نو نه نه ته چې د عبادت کې استعاذہ کې استغاثہ کې ذکر کې دا عبادت ته نو استغفار او عبادت ته کنه دې ته اجازه نشته چې گناہ تی نشوی دی نا ایا زم نمرات زم دا امت تی دا دویم دل زجر دا پار دا مجادلینو پیشکا کسان مجادلونا جگلی کئی فی آیات اللہ دا اللہ پتی آیاتنو کی بغیر سلطان اتام او دلیل و سرنشتا بغیر دس دلیل نجدی تکنی حاصل شوی دی ادی چرتا دکڑی دی مدرسا کی ان فی صدورهم الا کبرن نشتے دی پدرونو کی بلسو مگر تش زد تعصب داد درون تعصب نڈک دی خواد کبرن او داسی تعصب دی ما هم ببالی غیهیم چیانشی رسول اقبل مقام تا اگر جمع کتیر شو چې ليذحدو به الحق د دې ذکرمان دی ها چې دا حق دا د دې خبره لري چې توحید ازمون کار دنیا کې شروع شي فضل کې زال معنا کوي ضد و شقاق يمنعهم ان يتبعوك موزه القران دي زغي منی کړی دی ښا تبا ایمان نه راوړي او لکبرو یقولون نحن خير منه وافضل منه في منجدنا غوري موږ دنه بهتر یو زموږ دین د مشرانو دین دی چا سه پوي نذی رسون کی ذیلنا اغه خپل حتا فاستعذ بالله استعاذہ په داسې وخت کې او داسې مقابله کې پناه واړه د الله په ذات سره دزی مشرکانو داغی زور و ظلم نا انہو و سمیع البصیر زکر اللہ اوری دن کے دیکن عرص اوری او عرص وینی عدیو لیمر گرتیان کی قرطبی ہوئی چه انہم یارونا فی اتباعی زلتن دین فسهم بیمون زکن ورگری کی گو چدا زمان زمون دا پارا دیر سخت زلت تے مون با دا بلال او دا سلمان سرکینو اگی تے نسبت کو دا سپکوالی بیمون نیمان نروڑن باغی سرسان زلیل کوخ دے معزد پیدا کریو لخلق السماوات والارض اکبرو من خلق الناس دلیل اقلی یقیناً دا پیدا کول دا اسمانونو د زمکو چلا کړی دي دا ډیر لوی دي دا پیدا کولو د انسانانو نه چې بیا نشي پیدا کولې لیکن اکثر خلق نه پويږي په دې باندې دا قیاس نشي کولې چې اول پیدا کول شو نو بیا ول نشي پیدا کول اما استوی الاعمال بصیرو ندی برابر دنیا کی لن اولی دن کے تفسیر یہ کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیئ یعنی بصیر سوک دے اگر کسان چیمان راوڑی عمل کی صالح دا دا بصیر تعبیر یہ ہو اگر المسیع چی گنانگار دے آما دے لبن شر غیر مرتب قلیلا ما تتذکرون لگذی پتا تو کہ عبرت اغسطن کی ان الساعت العاتیت لا ریب فیها بے شکا قیامت راتن کی نشتر شک پاوے کی لیکن اکثر خلق ایمان نروڑی وقال ربکم ادعونی استجب لکم اویلی دی رب ستاسو امر کردے چما تاواز کوئے بلچا تاواز مکوئے نزب استازو قبول تیا کوما او بیشکا کسان چیزان روی گرنی انا عبادتی زمان دا عبادتنا زمان دا آوازنا تو داخل بشی جہنم تا دیر زلیل دا دعوی مخ کی ذکر کرو سوار لسم کی نشپیتم کی بیا معاد کرا سورت دعوی چقال ربکم ادعونی انا کی ابن جوزی وحدونی تمام چما یو غنه کنا ما تا आवाज کوي اوراد یو کو پدی باندې ابن کثیر وی ان دعائی ان عبادتی سمانا ان دعائی وتوحیدی ذین جزو کین کار الله حکم کړی خلق ته چې بل چا نه مغواړې تما نه غواړې ته در کولې شم بل چا سره سنشتا نو دلیل ذکر کوي په داوا دا درې معقلي الله الذي جعلكم الليل الله عزت تی چې ګرځولې ستاسو لپاره شپه تیارو مظلمن ورسره لتسکنو فی چارامو کې پدې کې ونار مبصرن او ګرځولې دا روز روخانه لتن شروع اغازه چې پدې کې فارش ہے بیشک الله مالک لفضل له په خلق باندې لیکن اکثر خلق تابیداری نه کوي سمرات بیانی ذالکم اللہ و ربکم تغا چیزی بطنے بیان چو اللہ رب ستاسو دے خالق و کل شین پیدا کونکے دار یوشیم لا الہ الا ہو نشتے بالحاجت روا مگر اللہ دے باننا توبکون تاسو کم پلا داغنو التک لیشوے تغا سے آیات سورہ نام کی ترشو 102 آیات صرف دورت تقدیم تاخیر پکې چلته ویلو لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه اذلته كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون هم تغسي الټکول شي يؤفكو الټکول شي د الله نه هغه کسان چې د الله پایتونو باندې انکار کوي ناغی اللہ نا بغیر بلچا تودری گی اے کل من جہد بی آیات اللہ ولم یتعملها سوچ پکے نہ کہی نو انکار کہی ولم یطلب الحق نو افکا کما افکو دے ملٹا شو تدی قومنو پشانت عقلی دلیل سلورم اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ غزات تیچی ویگر دولستاو زفار آزمک اولانا وسما بنان آسمان چت وصورکم حدی نعمت تا تاسول شکلو نظر کری فا احسنا صورکم نخیست کری دی شکلو نستاسو دہر چانا ورزقکم من الطیباتو او رزق درکڑی تاسو لرا صفا و ستران ذالکم اللہ و ربکم دا صفتون والا اللہ رب ستاسو دے فتبارک اللہ و رب العالمین دیر لوی خیر و برکت تے دا اللہ چپالون کے دا مخلوقات تے برکت و تربیت را جمع کرو دا خدا اللہ دی بلچانے صلح وارے هو الحیو اغا جوانده ده همیشه لا اله الا هو نشته بلو ده دی صفتونو ده الوهیت لائقه مگر اللہ ده فدعو مخلصین له الدین رو بلے اللہ لرا و بدا سی حال کی چه خالص کون کی اغل رب لنا مخلصین موحدین له مقررین بِنَّوْ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ صاحب دا کشاف ہوئی دا درم دا سورت دعوات کرتا الحمدللہ رب العالمین تعریف و سنا و حمد دا اللہ دی جبالن کے دا مخلوقات دیں ابن کثیر ہوئی چکان جماعتم من اہل العلم یا مرونا من قال لا اله الا الله فليقل على اثرها الحمد لله ویو جماعت علماء جو ویو باقاعدہ امر کو خلق تا چې چا دا کلمه وی چې لا اله الا الله نور پسې دی وی چې الحمد لله فليقل على اثرها الحمد لله رب العالمین قضا عن سعید سعید بن جبیر نوی دا نقل لکھا تابعی دے جلو قضا ذکر دلتے ہوئی کنا پاگی پسیچ الحمدللہ رب اداولی ذکر دیر لوے نعمت تے کنا کلمہ نعمت پسی شکریہ دا کل پکاری الین شکرتم لازیدنکم. رد شرک فی العبادت او دعا دوارا ذکر کئی او باغی دلیل وحی. قل اوائی انی نحیتو زمن کلشویم ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. چد عبادتکم داغا چا چتا سو تاواز کوئی بغیر دالانا. دیولی ویزکا سور زمر کتیر شو چی قل افا غیر اللہ تأمرونی اعبدو ما تا دعوت را کوئی ننازل منی کلشوئی ما تشرک نخا. لما جانی البینات من ربیم دکلنا چراغ للماتان دلیلنا دو وحدانیت دخبل رب. نو دین دیتا نهی عن المنکر وی خوا نو اس امر بالمعروف خوی و امرتو ان اسلم آل رب العالمین ما تا امر کلشوی دی چتاب دارشم در رب دو مخلوقات. امر بالمعروف نهی عن المنکر و نهی مخ ککلا تا داغی مقام مخ کده دلیل اقلی انزم والذي خلقكم من تراب الله ذات تجتاسو پیدا کړی د خاورونه بیا د نطفه نه ثم من علقه بیا د وینې جام شوینه ثم يخرجكم طفلا بیا الله را وباسي تاسو لرا ماشومان ثم نو بیا د له تربيت کوي يربيكم لتبلغوا اشدكم چې ورسه خپل ځواني ته نو ثم یوقی کوم سو کوئی بیا هم دنیا کې پاتې کی یا یو عمرکم لتكونوا شيوخا شیشه تاسو بډاګان ومنکم ما یتوفا من قبل و بعض تاسو نا اوسو کې چې وفات کړی شي مخکې مخکې د بډاوالینا خدا هر څه چې دی دا د صد پاره دی د اسبات د قیامت ولتبلغوا اجلا مسمى جورسه تاسو اغنیټی مقرر شوی پوری ولعلکم تعقلون. او دې لپاره چې سوچوکې په دې خپل نفس کې سوچوکې چې وګوره دا الله زمونږ په دې نفس کې څومره تصرف کوي مخکې څنګه او بیا څنګه او په موږ باندې په دې دنیا کې څومره ادوار خمسه ادوار اربع ذیزه سوچو کې کنه هو الذی الله ذات یحیی و یمیت جن ذی کول کوي عمر کول کوي او کله چې اراده او کې فیصله او کې دی او کار نو یې غیر تا کون فیکون دې ته مجد نه دی دې زموږ د علم ز پاره وی سلورم زل زجر فجدال باندې چې هغه داول نه ذکر کړو. علم ترى نغوري تويل الذين كسانوا تجادلون في ايات الله چې جګړې کوي د الله په آیاتونو ان يسرفون دې کوم په لول ټکلې شو دې کوم په لواړول شو د آیاتونو د الله نه الذين دعوا كسان يكذبوا چې دروژن کړي د خپل کتاب قرانم او بما ارسلنا به رسلنا او هغه توحیدم چې لګلی د مونږ پاره باندې پیغمبران خپل داغه مجادلین دي کنه حضور د چې پوی وشي کلا اذل اغلالو فی عناقهم چې غپلانو بلن بلن توقونه با د دې په سرټونو کې واجو شي والسلاسل او زنجیرونه د دې په خپو کې والسلاسلو فی ارجلهم یسحبونا بالحمیم راخ کلی وشی پا گرم و بوکی سمع پی النار یسجرون اب یا پور دا جہنم کی رواتک لیشی سجر او بس و دور وچی دا شاٹو نوالور کی سمع خیل لهم بیا ودی تویلیشی چه این ما کنتم تشرکون ویخ شوئے تازو جا شرک کهو ناغس شو اگر کم دیدی تازو با اللہ سر شرکو بغیر دا اللہ نا قالو بوائی دی ظلو عنا خودمونگ نروک شو چرتا اول بداو نبیہ با انکار کئی بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکې مونږ خو نو داسې چې مونږ आवाजونه کړی په دنیا کې بل چاته ورته پوسټ نه د شوی دی د شرکو چې نه ما کوم ته شریکون ا جواب اغي ورکی چې لم نكن ندعو ته اشاره کوي چې دا دعا شرک دی کنه ته شرک تفسیری په دعا سره وکړه اغي په دې په دی باندې ښا چې دا आवाज کول شرک دی خپل موږ आवाज نه کړی دنیا کې بل چاته کذالک یذل الله الکافرین څنګه چې الله غو مجادلین کوم راکې مخکلار دغه سه الله کوم راکې کافرانم ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبوی الذی تب قیامت کې جزاء لکم تستازو سحال له داولی دا ځکه تاسو به مستی کوله په دنیا کې نه تفرحون خوشحالی به هم کوله په دنیا کې بغیر الحق په باطل باندې ای به شرکی په عبادت الاوثان مدارک وي ادي یره دا خلق چې خوشاله ده دا پیر پرستو قبر پرستو دا خلق خوشاله ده ذکر سو سره ډیر دي کنه ها نړۍ راټه خوشحالي کې هو پس بغیر الحق په پیره او په موریزه دا اسلام کې نشتا دا ځي چې سکی دا خو حق نه دی دا خو باطل دی چې سجدا وته کوا اجتونت نه واړو او دا وی په نوم باندې نظرونه کوا ټول عبادتونه کوا بغیر الحق ابیا پیغه خوشالی او فخر کوي په دې باندې خپل معشوان وللی کې سنبالی یې زینور خوشالی ستوي او بل او بما کنتم تمرحون او پاوی باندې چې تاسو بیا کوم مستی کوله چې چې تاسو یې جشن وو پروګرام وو کنه اټول بلای او زیشي وې مشرکان اکم مستی با هم کولنو اللہ ویدانن داغی سزا دخوا داخل شه دروازو دا جہنم تا میشه وی پدی کیم دیر بد دی زیدو سیدو دا متکبرین و خلقو فصبرو صبر کوا انو عاد اللہ حق بیشکو عادد اللہ دا قیامت رشتی آداد عذاب فا اما نوری انکا باز اللذین عیدوهم کمونگ اخو یوتاتا باز هغه عذابونه چې وعده کو دي سره نوم زمون قدرت شته او نو ته پین نکاو یا بوزو تعالی را مخک مخک نو خلاصې دي نشي پیلنا یرجعون مونږ ته دی راتل او یقینا لګلی دي مونږه پیغمبران مخک ستانه باز دې نه اسوک دي چې مونږ بیان کړی تا ته په دې قران کې او باز هغه اسوک دي چې مونږ نه دي بیان کړی تا ته څه ضرورت نه ونو ولی ځکه ایمان اجمالا الله ته قبول لچی بس پټول رسولانو ته پیژنو یې کني پیژنو ښا خو د ټولو خلاصه داوا وما کان لرسولن چې اختیار وسره نو ټول انبیاء عجزوا او نشتا په اختیار دی او پیغمبر کې ما کان ایاتی ابی آیتن چراشی پی موجزی سرام اگر دا اللہ پا حکم فیضا جا امر اللہ قضی ابی الحق تو کل چراب اغلا فیصل دا اللہ پا دنیا کی تو فیصل بوش وڈیر پی انصاف سرا وخسرون آلک المبتلون اباتل پرس بابا کتاوانی شو تباو برباد بشو وخسران عقلی دلیل شپغم الله الذي جعل لكم الانعام الله ذات چې پیدا کړو تاسو لپاره ساروی لري ترکبو مینا چې سورلی کوي په دې باندې امینا تاکلون او ذینا خوراکم کوي او ستاو دپار پدی سارو کې منافع او ډیر پیدی دی ولی تبلغو علیها حاجتن فی صدورکم او چی پورکه او رسوه پدی سارو اگا حاجت اوس چی ستاسو پزرونو کی دی تار جا پزرون کی یو حاجتی ضرورتی اپریشانی چی خود اداکار وسنگ کی گی اللہ غیر پاردہ جانور پیدا کری دی کنا فعلیہ وعلی الفلک تحملون او پدی سارو باندیوم او باغگشتو بیغلو باندیوم ستاسو د سوارلے انتظام کولشی ویوریکم آیاتی وخی اللہ تاستقفل دلیلونا دا وحدانیت فا ای آیات اللہ تنکرون فکم یو قدرت الله فکم یو نعمت الله تاسو انکار کوئیں افلم یسیرو بالارض اینگر دی پزمکا کی بیان درو چی وګوري سرنگ شان جام داوی کسانو چی مخک د دینو کانو اکثر منهم زیاتو د دین پشمار کی واشد قوتن او ډیر سختو د دین په طاقت کی وا اثرن بالارض او په اړولو ابادولو د زمکه کی ارسو سر پیدا ورنکلاوی تا هغه کارونو کسبونو چې دی کول فلما جاتم رسولم بالبینات کله چراغ دلځیتا پیغمبران د دې او معجزو سره بالبینات په دلیلونو پایاتونو سره فرحو بما عندهم من العلم خوشاله شو هغه علم باندې چې دې ته حاصلو هغه باندې خوشاله شو او د انبیاء او علم یې رد کو بها کبه ما کانو بی استادیون او نازل شو په دې باندې عذاب چې دی با پاره پروتو کې کولې نبی ما اندم من العلم سو بنم لا يحاسبون دی وی نمړې حساب کتاب نشته راځوي او لا يبعثون به ژوند نشته دی دې باندې خوشاله شو او به منافع دنیا او مکاسبهم ته دنیا کوم تجارتونه او کسبونه مالونه دولتونه چې په دې باندې خوشاله شو او علم الفلسفه التي يحتقرون بها علم الشريعه یا پا اخپل فلسفی علم باندی چی دا غید وجه نوی شریعت تسپک کاتو چی دا سرسری علم دی سو دقت پکی نشتا او اخپل علماء لبی دغنو منکی خودو محقق دوانی اما دقیق پلان دا بی علماء شا سی بوی خود فلما رأوا باسنا کل چې ویل د عذاب زمونږه قالوا آمنا بالله وحده نو وی چې مونږ ایمان راوړې په الله باندې ایمان د توحید وحده داس او تخیادو دا فطری مسله ده کنه او کفرنا بما كنا به مشرکین امونږه انکار کو نفرت کو داغینا چه مونگا بشر کون نای چه مونگ دا توینو بد دی گانل کنا چه حق پرستو تا مشرکوینو بد دی گانل اوز دی زان تاوی و فیضا خو نکی کنا خوا ما کن نابی مشرک فلم یکو ینفاهم ایمانوم پس نو چه فیضا ور کلوی دیل رضی ایمان خپل لما را او بأسنا کل چه ویلی دو عذاب زمونگا اس پہ دے ورنہ سنت اللہ اللتی قد خلت فی عباده دادا اللہ سنت تی طریقہ دا اسے یو قوم ندکنا اللتی قد خلت فی عباده چی دارا غلی دا استعمال شوی دا آغا بندیانو کی چی تیر شوی دی وخسرانا لک الکافرون او ډیر ذلیل شوی دی رسوا شوی دی په دغه ځای کې کافران خلق د دنیا غ رسوایی وخا او د آخرت اخلاص کې سورہ